السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نغزانغو وإسلام ونيجي نوكازي ومجه ومهيزة. Leo hii Lailatul Sabt, ambao huu ni usiku wa Jumamosi, athani wal 20 min shahri llahi jumada al akhir li'ami 1439 min alhijra an-nabawiyya. Usiku huu wa Jumamosi, usiku wa tarehe 22 ya mwezi wa Jumada al-Akhir mwaka 1439 Hijria, ambapo ni sawa sawa na tarehe 9 ya mwezi Machi 2018 miladia. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na taufiki yake ametukusanya sisi wageni wenu ambao tumetokea katika markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya Pongwe, Tanga. Ametukusanya sisi na nyinyi wenyeji wetu wakazi wa hapa Muheza kwenye kituo hichi, kwenye msikiti huu Al-Masjid Al-Mubarak, Masjid Sheikh Al-Islam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ambapo hichi ni miongoni mwa vituo vya Ahli Sunnati wal Jamaa As-Salafiyin. Tuna kila sababu ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana kwa kutuwafikisha kwenye kheri hii ya kukusanyika pamoja kwa lengo la dini yake, kupeana mawaidha, kupeana nasaha, tukafundishana mambo ya dini yetu, tukakumbushana, tukazinduana katika maeneo ambayo tumeghafilika kwa ikhlasi kabisa na ukweli, na kutarajia malipo ya yote haya kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha khairun azim, azimun jidda. Hii ni kheri kubwa kubwa sana. Tuna kila sababu za kuendelea kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye kwa kutuwafikisha kwa hili, kwa kuwa hakuna mwingine ambaye amefanya hili liwepo isipokuwa yeye. Lakini pili, tusiwabakhili wa shukurani na fadhila. Nipende kuwashukuru ndugu zetu wenyeji wa Muheza wakiongozwa na imamu na msimamizi wa msikiti huu, pamoja na ndugu zetu wote ambao wanashirikiana kwenye da'wa hapa, kwa kutupa mwaliko sisi ndugu zao wa kuhudhuria katika shughuli hii na kutupa mapokezi makubwa kama hivi, bali wametufuata kwa vipando vyao kutoka Pongwe mpaka hapa, na pia wanadhamira baada ya muhadhara huu kuturejesha tena mpaka nyumbani. Kwa kweli huu ni ukarimu wa hali ya juu ambao ndugu zetu wenyeji wetu hapa wameuonyesha kwetu. Sisi tunawashukuru sana kwa ukarimu huo, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri na ayatie haya waliyoyafanya katika mizani ya mema yao siku ya kiyama insha Allah ta'ala. Baada ya utangulizi huo wa shukurani, nadhani wote mnafahamu lengo na madhumuni yaliyotukusanya hapa leo, pamoja na mambo mengine, lakini kubwa zaidi ni mwaliko wa kuja kushuhudia ya ikdun nikah, fungo la ndoa, ambapo baadhi ya ndugu zetu ambao tuko nao katika msikiti huu na tunashirikiana nao kwa kiasi kikubwa katika da'wa hii, wanawaoza watoto wao katika siku ya leo. Kwa hiyo sisi tumealikwa kuja kuhudhuria hafla hii ya ndoa, lakini kwa raghba na kwa mapenzi ya wenye shughuli hii wakaona kwa majambo hili lisipite hivi hivi, bali pawepo na neno la ukumbusho, muhadhara, aweza ukaita kalima, mazungumzo mafupi ya nasaha kwa Waislamu kwa ujumla, na pengine nasaha zikaelekezwa kwa umaalumu kwa mwenye kuoa na mwenye kuolewa, ili kheri ya jambo hili ipate kuenea zaidi na tukio hili liwe ni sababu ya kufikisha ujumbe kwa Waislamu, iwe ni chachu ya da'wa. Sisi tumekubali mwaliko huu na tumeyathamini malengo hayo kwa kuwa ni malengo mazuri, na insha Allah ta'ala tunazungumza maneno mafupi tu ya ukumbusho kwa munasaba huu, na pengine mengine tutakuja kuelezana katika masiku mengine kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyo tuwafikisha na kutuwezesha. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa nikiuanza muhadhara wangu huu, mimi nitajikita zaidi kwenye kuzungumza mambo ambayo yanafungamana na tukio lililotukusanya hapa, pamoja na kwamba katika mtiririko wa mazungumzo yangu huenda nikayagusa na mambo mengine ambayo yana faida katika tukio hili na mengineyo. Lakini kwa kuanzia, nataka tufahamu kwamba qadhiyatun nikah, suala la ndoa katika Uislamu lazingatiwa ni miongoni mwa ibada tukufu. An-nikahu min ajalli al-ibadati fi al-Islam, ndoa ni miongoni mwa ibada takatifu katika huu Uislamu, na hilo utalifahamu pale unapoyaangalia maandiko ya kisheria, Al-Qur'anu wassunna wa atharu salaf. Ukitazama Qur'ani ukazitazama sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia ukaziangazia athari za wema waliotangulia, utaona kwamba jambo la ndoa ni jambo ambalo lina uzito wa aina yake, na ni ibada kubwa na ina maslahi mapana sana kwa watu. Nikianzia kuziangalia baadhi ya ayat kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, suala la ndoa ni ibada tukufu katika Uislamu, na maandiko ya kisheria yanaitilia nguvu jambo hili. Miongoni mwa adilla zilizokuja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zikiradhibisha na kuhamasisha suala la watu kuoa na kuoana ni aya katika suratu An-Nur aya 32. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa ankihu al-ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. آية هي inazungumzia masala ya kuoana, na hasa hasa wanapewa maelekezo mawali wasimamizi wa familia ambao chini yao pana mabinti na pana mabarobaro, mabinti ambao hawajaolewa na mabarobaro ambao hawajaoa na tayari wamefikia umri wa kuolewa au umri wa kuoa. Allah subhanahu wa ta'ala anawahutubia mawali hawa kwa kuwaambia, wa ankihul ayama minkum, waozesheni wale wasio na wenza miongoni mwenyu, ayuhal ahrar, enyi watu huru. Al ayama katika lugha ya Kiarabu wanasema ni jamu ayyim, wal ayyim man la zawja lah rajulan kana aw imra'ah. Al ayyim ni yule asiye na mwenzie, ni mmoja amekuwa ni mume au ni mke, kwa maana mwanamume ambaye hana mke ni al-ayyim, na mwanamke ambaye hana mume anaitwa al-ayyima. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia mawali, wa ankihul ayama minkum, waozesheni wale wasio na wenza, ima ni waume au ni wanawake, wanaume ambao hawana wake au wanawake ambao hawana waume, waozesheni hao katika miongoni mwenu, enyi watu huru, kwa maana mna watoto wenu ambao ni watu huru, si watumwa. Ikiwa ni wa kike hawana waume, waozesheni, na ikiwa ni watoto wa kiume hawana wake, waozesheni. Bali Allah akasema, wasalihina min ibadikum wa imaikum, na pia muozeshe wale wema katika watumwa wenu wa kiume na katika watumwa wenu wa kike, naam, ikiwa chini ya mikono yenu, chini ya miliki zenu mnao watumwa, ima ni watumwa wa kike au watumwa wa kiume, pia waozesheni hao, waowe na waolewe. Kisha Allah anatuambia, in yakunu fuqara, ikiwa watakuwa ni mafakiri, hawana kitu, hohe hahe, hali zao ni ngumu za kimaisha, lakini wanahitajia jambo la kuoa, Allah sema, in yakunu fuqara, ikiwa wao hawana kitu, hawana kipato chochote, ni mafakiri, yughnihimullahu min fadli, atawatajirisha wao Allah kwa fadhila zake, Allah atawatosha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa fadhila na ni mjuzi wa kuzijua hali za waja wake, anamjua mwenye nacho na asiyekuwa nacho. na anajua nani ampe nini kwa wakati gani. Aya hii barakallahu fikum ni miongoni mwa ayati ambazo zinawapa mahimizo mawalii kulitilia umuhimu suala la kuwaozesha watoto wao muda wa kuwa wamefikia umri wa kuoa au kuolewa, walipupie hilo. Na Allah subhanahu wa ta'ala hajalifanya hili na kulisema hili isipokuwa ndani yake pana maslahi mapana. Ikiwa mawalii wataacha kuwaoza watoto wao, imani wa kiume au ni wa kike, wakafunga mikono yao wasitoe misaada yao kwao kwa ajili ya jambo hili, patapatikana madhara makubwa. Kinyume chake, wakitekeleza wajibu wao wakalisimamia hili la kuwaozesha vijana wao, ni jambo ambalo huleta maslahi mapana na kheri kubwa kwenye familia zao na kwenye jamii inayowazunguka. Bali aya hii katika faida zake kubwa imewaondoshea wale wenye kutaka kuoa uoga wa kuogopa maisha. Ni kweli mtu lazima ujipange na utafute sababu za hapa na pale za kupata riziki kwa ajili ya kusimamia familia yako, lakini hilo halifanyi kwamba ukawa muoga kana kwamba umejiumba wewe na wewe ndio mwenye kujiruzuku. Na ukiweka sababu za kawaida ukaona nitafanya hivi na vile, tawakkal ala Allah, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, liingie jambo la ndoa wala usihofie. Allah tabaraka wa ta'ala ametawalia riziki zetu. Pana watu wana mipango mingi, lakini baada ya kuoa mipango ile inavurugika, wanakuwa na hali ngumu. Na pana watu hawana mipango yoyote, baada ya kuoa kwao mambo yanafunguka, hali zinakuwa nzuri. Zote hizi ni ishara kwamba suala la riziki lipo kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa kwenye mambo ya kuoa sio jambo la kuhofia. Tafuta stara kwa kuoa au kuolewa. Ndio Allah akasema in yakunu fuqara, ikiwa hawa waolewaji au waoaji ni mafakiri, basi Allah tabaraka wa ta'ala kwa kitendo cha kutii amri yake ya ukubali ndoa atawatajirisha kwa fadhila zake. Ndio sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, amenukuliwa kwenye vitabu vya sunna akizungumza maneno mazuri sana akisema iltamisul ghina fi nikah, utafuteni utajiri katika ndoa. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli, asema kwa kuwa Allah anasema ikiwa watu watakuwa ni mafakiri Allah atawatosha kutokana na fadhila zake. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud akawahamasisha Waislamu kwamba wautafute utajiri na ukwasi kwenye kuoa. Hii ni aya moja katika suratul Nur ambayo inaelezea na kuraghibisha suala la kuoa. Lakini pia ukisoma suratul Rum aya 21 Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza mambo haya vile vile kwa kusema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah anasema wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake, miongoni mwa ishara za uwepo wake na ufalme wake, na kwamba yeye peke yake ni mwenye kustahiki kuabudiwa basi na kushirikishwa, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni pale ambapo alipokuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wake. Allah anasema litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Mpaka hapa Allah tabaraka wa ta'ala atufunza kwamba suala kuoa au kuolewa ni miongoni mwa mambo ambayo yanauthibitisha uwepo wake, yanathibitisha rububia yake. Kule kuoa au kuolewa ni kielelezo cha uwepo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akatuumbia wake ili tuwaoe, wakaumbwa wanaume ili wanawake wapate wake, na maslahi ya watu hayaendi isipokuwa kwa watu hawa wawili kushirikiana. Pawepo mke na mume wakashirikiana, ndio mambo yanakwenda. Bali Allah akataja kwamba watu wanapata utulivu kwa wanawake hao. Ni ushahidi wa wazi kwamba wale ambao hawajaoa au kuolewa hawana utulivu, na kama wanao basi una mapungufu makubwa. Na huo ndio uhalisia katika watu wenye kuishi katika mazingira magumu, ni mabarobaro, watu makapera. Ni mmoja ni wanawake au ni wanaume, ni watu wenye maisha ya dhiki, kuanzia kula kwao, usafi wao, nidhamu zao za kimaisha, hata ibada zao hazina utulivu, hasa pale ambapo wanakuwa wamefikia wakati wa kuoa au kuolewa. Alafu ikawa sasa jambo hili linakwepwa kwepwa bila sababu za msingi, ni watu wenye kuteseka sana. Kuna baadhi ya vijana hawalali usiku mzima, hawalali, fikra zao hazikubali kulala, zinahitaji mke. Bali wengine viungo vyao havilali, vinahitaji mke. Mtu akiuka huku akirudi huku hawezi kulala. Huo ni upande wa barabara. Pia mabinti ni hivyo hivyo, hakuna utulivu katika maisha wala kwenye ibada, kwa sababu utulivu ni kwenye ndoa. Litaskunu ilaiha, ili mpate sakana, burudiko na raha kwenye ndoa. Lakini Allah akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akaweka baina yenu enyi wanandoa, akaweka mahaba na kuhurumiana. Na hii ni siri nyingine nzito ya ndoa. Kwenye maisha ya ndoa panapatikana mahaba baina ya mke na mume na kuhurumiana, mahaba ambayo, huruma ambazo pengine usizipate sehemu nyingine. Mke anaweza akamvumilia mumewe katika kipindi kigumu sana, kipindi cha maradhi au cha ukata, kipindi ambacho huenda mtu mwingine asimvumilie. Kadhalika mume anaweza akamvumilia mkewe katika kipindi kigumu kabisa, kipindi ambacho pengine ndugu akamkimbia. Allah tabaraka wa taala kwa fadhila yake ameweka huruma ya ajabu katika maisha ya ndoa. Watu wanahurumiana na kupendana, si watu wa damu moja, ni watu mbali kabisa, wameunganishwa na ndoa, lakini maisha yao na mapenzi yao na huruma yao utadhani kwamba wamezaliwa familia moja, bali ni zaidi ya waliozaliwa katika familia moja. Hii ni siri katika siri za ndoa. Kisha Allah anasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo yote pana alama za wazi wazi kwa wale wenye kutafakari mambo. Ukiyachunguza hayo utagundua kwamba upo uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu. Nikiacha upande wa kusoma ayati za Qur'ani, pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakulikalia kimya swala hili la ndoa, amelizungumza sana, tena akatumia lugha na asalibu tofauti tofauti akiwahamasisha Waislamu kwenye swala la kuoa na kuolewa. Kwa mfano, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa Imam Tabarani wametaja wanawachuoni hawa wawili kwenye vitabu vyao hadithi bi sanadin hasan, kwa isnadi iliyokuwa nzuri. Hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwaambia wanaume wa Kiislamu, tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah. Mtume alayhi salatu wassalam anasema akiwaambia wanaume wa Kiislamu, tazawwaju alwaduda, oeni wanawake wenye mapenzi, tafuteni wanawake wenye kujua kupenda, waliolelewa kujua thamani ya mume na kujua majukumu ya ndoa. Tazawwaju alwaduda, oeni wanawake wenye mapenzi, alwaluda, wenye kuzaa sana. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya, kwani hakika mimi ni mwenye kuwazidi manabii kwa wingi wa wafuasi wangu siku ya kiyama. fa inni mukathiru bikum al-anbiya yawm al-qiyama, kwani hakika mimi ni mwenye kuwazidi manabii kwa wingi wa wafuasi wangu siku ya kiyama. Kwa maana ooneni alafu mzae sana. Hiyo ni sababu ya Mtume alayhi salam kupata wafuasi wengi siku ya kiyama, akawazidi manabii wengine na atajifakharisha kwa hilo. Bali naifahamu hadithi adhim, hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, hadithun muttafaqun alayh, ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayh. Abdullah bin Mas'ud anasimulia wakati alipokuwa ni vijana mabarobaro, asema qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wakati wa ujana wetu tukiwa ni mabarobaro kabisa, alituambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara ash-shabab, ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'un. Anasema Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alituambia sisi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara ash-shabab, enyi kusanyiko la vijana, ya ma'ashara ash-shabab, enyi kusanyiko la vijana. Baadhi ya riwaya zimetaja kwamba aliwaita mara tatu, riwaya zingine zinaonyesha aliwaita mara mbili. Man istata'a minkum al-ba'a, yule ambaye ataweza katika nyinyi takalifu za ndoa, kubeba majukumu ya kuoa, kuanzia kumlisha mwanamke, kumvisha mwanamke, kumtafutia mahala pa kuishi, kumkidhi kimwili, mtu atakayeweza majukumu ya ndoa, takalifu zawaje, albaa faliyatazawaj, basi naoe mtu huyo, asichelewe chelewe. Kwa nini Mtume akasema fa innahu aghaddu lilbasar? Kwani huko kuoa ni kwenye kulifumba jicho, huko kuoa kunalizuia jicho na kutazama ya haram, kunakupa utulivu wa kutokuya kuyaachia macho yako huku na kule, ukawa unaye wakwako ambao wamtazama kwa raha zako utakavyo, ukamtazama kila mahala utakapo. Lakini pia huko kuoa utahifadhi tupu, utahifadhika utupu wako na mambo machafu, mambo ya zina walliwaq, mambo ya uzinifu, mambo ya liwaq, bali utasalimika kuichezea tupu yako na mambo ya istimna na mfano wake, utaichunga tupu yako. Kisha Mtume akatoa ushauri kwa yule ambaye hawezi, hajakuwa na uwezo wa kuoa, bado anajipanga, anahitaji hili na lile, basi ajilazimishe na kufunga, kwa sababu saumu itaikuza imani yake, itakuwa ni sababu ya kujizuilia na maasi. Basi ajilazimishe na funga, kwani hiyo funga ni kinga ya kumkinga na maasi mbalimbali. Kwa hivyo ndugu zangu, haya niliyotaja ni baadhi tu ya maandiko ndani ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambayo yanahimiza suala zima la kuoana na suala la ndoa. Sasa baada ya kuyasema hayo, kama ni targhib, ni hamasisho kwetu katika suala hili, ni mamoja kwa wale ambao washaoa, kuna fursa za kuongeza wafanye hivyo, au wale ambao hawajaoa basi wajue hili ni jambo la kheri waliendee. Baada ya kuyasema haya, nataka kuongeza maneno kidogo kisha niumalize muhadhara huu. Tufahamu ndugu zangu Waislamu kwamba ndoa ndiyo sababu pekee katika Uislamu ya kupata kizazi cha halali. Nitarudia, ndoa ndiyo sababu pekee katika Uislamu ya kupata kizazi cha halali. Na ikiwa kuna sababu zingine ambazo zinatajwa na wanawachuoni za mtu kupata kizazi cha halali, basi sababu hizo zimefananishwa na ndoa. Mfano, mtu anaweza akazaa na mtumwa wake anayemiliki na watoto wakawa ni watoto wa halali hata bila ya ndoa, ni kwa sababu mtumwa kule kummiliki kumfananishwa na kummiliki mke, kwa kuwa mahitaji yake yote yanakuwa yako chini yako na wewe ndio bwana wake. Vile unapommiliki ikawa amefanyiwa amefananishwa na mke, ikawa ni halali kwako. Lakini asli uhalali wa familia na kizazi ni kupitia ndoa. Kwa hivyo huwezi ukapata kizazi cha halali nje ya utaratibu huu wa ndoa. Lakini si hilo tu, bali kupata kizazi kupitia ndoa ndiyo sababu ya kupata familia, na familia ndiyo yenye kutengeneza mujtama, jamii na taifa. Familia yangu, familia yako, familia ya yule na huyu inaunda jamii nzima. Kwa hivyo haya yote huletwa kwa sababu ya ndoa. Sasa ikiwa hali iko hivyo, kwa mandoa ndiyo sababu pekee ya kutupa kizazi cha halali na hatimaye tukapata familia na tukapata jamii, mimi ninapenda leo katika muhadhara wangu huu kwa munasaba wa ndoa hii ya leo, kwa kuwa huyu mwenye kuoa na kuolewa katika siku hii ya leo, wao ndio wanaweka jiwe la msingi la kujenga familia. Ujenzi wao wa kujenga familia yao unawekwa leo kwa kufungwa ndoa hii. Allah tabaraka wa taala atie taufiki katika ndoa hii, awape baraka na kheri.